za 1199 zł. Taniej o 200 zł. Nie czekaj. Liczba produktów ograniczona. I dodatkowo zero raty. Aż do 50 rat. RRSO 0%. Łap okazję na Dzień Dziecka w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 22 maja, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis, a w nim najnowsze dane z Ministerstwa Zdrowia na temat stanu epidemii w Polsce. Za chwilę relacja naszego reportera. Zmiany w budżecie nieuniknione, mówi wiceminister zdrowia. Od czerwca wznowienie krajowych połączeń lotniczych. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 236 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarła jedna osoba. Łączymy się z naszym reporterem, który śledzi konferencję na ten temat. Tomku, skąd pochodzi największa liczba zakażonych? Nadal najwięcej osób pochodzi z województwa śląskiego, to 168 chorych. Jest to związane wciąż ze zwiększoną liczbą testów u górników oraz ich bliskich. Tłumaczył to na konferencji prasowej wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. To jest ciąg dalszy zapowiadanych przez nas testów, bardzo szerokich testów ze względu na liczbę osób z kontaktu i tych, które pracowały w sektorze wydobywczym, ich rodzin. Ta szeroka akcja zakończy się, myślę, do końca tego, ewentualnie do początku przyszłego tygodnia. Dziś poinformowano o jednej osobie zmarłej. Wiceminister zdrowia zaznaczał, że w porównaniu do innych krajów te wyniki wyglądają dobrze. W Wielkiej Brytanii jest 20 razy więcej zgonów na milion mieszkańców, w Szwecji 15, a w Niemczech 4 razy więcej. W związku z tym ministerstwo w ramach kolejnego etapu odmrażania gospodarki zarekomenduje zgodę na organizację wesel do 50 uczestników. I tutaj ważna informacja, dokładne wytyczne dotyczące reżimu sanitarnego, no bo trzeba mieć na uwadze fakt, że przynajmniej na początku te wesela będą się jednak w pewien sposób różniły od tego, co znaliśmy do tej pory. Nad tymi wytycznymi pracuje główny inspektor sanitarny. Ministerstwo Rozwoju odbyło też szereg spotkań z branżą weselną, tak aby osiągnąć tutaj porozumienie, które zapewni bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom takich imprez. W Polsce zakażenie koronawirusem potwierdzono dotąd u 20 379 osób, wyzdrowiało 8731. Tomasz Zielenkiewicz, dziękujemy. Prawdopodobnie potrzebna będzie korekta budżetu, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister finansów Jan Sarnowski. Ma to związek z prognozą niższych dochodów po zamrożeniu gospodarki. Jednak na razie jeszcze nie wiadomo, jaka będzie skala zmian w ustawie budżetowej. Pełen obraz sytuacji uzyskamy dopiero w czerwcu, czyli po analizie danych za kwiecień i maj. Nawet jeśli epidemia zakończy się w drugiej połowie roku, to gospodarka potrzebować będzie impulsu fiskalnego, czyli pobudzenia jej publicznymi wydatkami. Także trudno nawet w perspektywie drugiej połowy roku oczekiwać zmniejszenia wydatków budżetu. Wiceminister Sarnowski zapowiedział także, że od czerwca wprowadzone zostaną kasy fiskalne w formie aplikacji na telefony. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wznowiło obrady. Ich celem jest wybór 5 kandydatów, spośród których prezydent powoła pierwszego prezesa. Formalną zgodę na dalsze kandydowanie wyraziło 9 spośród 20 sędziów wybranych w tajnym głosowaniu. Jak zapowiada kierujący pracą zgromadzenia sędzia Aleksander Stępkowski, dzisiaj kandydaci będą mogli wygłosić 15-minutowe oświadczenia oraz odpowiadać na pytania sędziów. Przewodniczący obrad przypomniał, że zgodnie z regulaminem Sądu Najwyższego kandydaci mogą, ale nie muszą skorzystać z tych możliwości. Obrady Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego trwają z przerwami od 8 maja. A od 1 czerwca planowane jest wznowienie krajowych połączeń lotniczych, powiedział wiceminister infrastruktury Marcin Horała. Jutro zostanie opublikowane rozporządzenie, w którym znajdą się informacje dotyczące dodatkowych zasad bezpieczeństwa. Oczywiście powszechna kontrola temperatur przed wejściem na kolejny etap odprawy przed lotem, tak żeby osób z temperaturą już nie wpuszczać w ogóle na pokład samolotu. Oczywiście to, co nazywa się z angielska social distancing, nie wiem jak tu zręcznie po polsku powiedzieć, no zachowywanie odstępów pomiędzy ludźmi, wyposażenie w środki ochrony pracowników lotnisk, ale również bezwzględny obowiązek maseczek dla pasażerów. Marcin Chorała podkreślił, że dalsze decyzje, jeśli chodzi o ruch lotniczy, będą zależne od sytuacji epidemicznej. W Rosji do ponad 326 tysięcy wzrosła liczba osób zakażonych koronawirusem. Jak poinformowały służby sanitarne, w ciągu minionej doby zdiagnozowano prawie 9 tysięcy nowych przypadków.

Fox on the Run to grupa Sweet. UKF Małpa Polski Radio.pl. Mail od pana Wojciecha z Białegostoku z prośbą o kilka utworów, a między innymi o Chantel Disco Partizani. We'll be right back. Chantel i Disco Partizani. UKF@polskieradio.pl. Kolejne propozycje od Państwa w trójce. Pan Jarek pisze: bardzo bym prosił o jakiś kawałek zespołu Bank. Bardzo dawno go nie słyszałem. A ja nawet grałem w środę albo w czwartek, już nie pamiętam. Jestem panem Chantel! Banki, wielki przebój sprzed lat, czyli jestem panem świata. Pan Marek z Siedlec pisze, dzień dobry trójko, nastał nerwowy czas, może herbatka ziołowa nas uspokoi. Nirvana Pen Royalty, PS, słucham i będę słuchał, trzymam kciuki, proszę niezłomnie trwać. W trójce. Pani Anna pisze, dzień dobry, bardzo proszę o Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes. Trzymajcie się Państwo w tym trudnym czasie, a ja Was słucham cały czas. Oh,

Lucretia, My Reflection, The Sisters of Mercy. UKF Małopolski Radio.pl. W tej godzinie jeszcze dwie piosenki, potem będzie Solaris. A pan Mirek pisze tak. Bardzo proszę o Duran Duran, A View to a Kill. Stara piosenka, stare czasy mojej wczesnej młodości. Kill i grupa Duran Duran. UKF Małopolski Radio.pl. W tej godzinie jeszcze jedno zamówienie od państwa. Pan Paweł pisze: dzień dobry, proszę o utwór Sade No Ordinary Love dla jedynej, niepowtarzalnej i wyjątkowej Gosi. I gave you more than I could give. Tadej, No Ordinary Love. Do Państwa propozycji powrócimy po godzinie 12. A dziś po raz pierwszy od kilku tygodni tylko jedna powieść. Ale za to jaka? Solaris Stanisława Lema w braworowej interpretacji Arkadiusza Jakubika, Elizy Rycembel oraz Piotra Machalicy. Powtarzając nasze najlepsze seriale, wspieramy polskich aktorów. Pisałem tak, jak umiałem. Co z tego wyniknie, pojęcia nie miałem. Klasyka polska na stulecie. Stanisław Lem. Solaris. Występują w roli Chrisa Kelvina Arkadiusz Jakubik. W roli Harry i nie tylko Eliza Rycembel. W roli Snauta i Sartoriusa Piotr Machalica. Muzyka Łukasz Borowiecki. Potwory. W środku nocy zbudziło mnie światło. Harry, owinięta prześcieradłem, siedziała w nogach łóżka, skulona, z twarzą zasypaną włosami. Barki jej drgały. Płakała, nie wydając głosu. Harry, skuliła się jeszcze bardziej. Co z tobą, Harry? Usiadłem na łóżku, nie całkiem jeszcze przytomny. Dziewczyna drżała. Objąłem ją. Odepchnęła mnie łokciem. Chowała twarz. Kochanie... Nie mów tak. Ależ Harry, co się dzieje? Zobaczyłem jej mokrą, rozedrganą twarz. Nie chcesz mnie. Co ci przychodzi do głowy? Słyszałam. Poczułem, że cała twarz mi sztywnieje. Co słyszałaś? Nie zrozumiałaś, że to było tylko... Nie, nie. Mówiłeś, że to nie ja. Żebym poszła. Poszłabym. Boże... Poszłabym, ale nie mogę. Nie wiem, co to jest. Chciałam i nie mogę. Jestem taka podła. Dziecko. Chwyciłem ją, przycisnąłem do siebie z całych sił. Wszystko się rozpadało. Całowałem jej ręce, mokre i słone palce. Powtarzałem jakieś zaklęcia, przysięgi, przepraszałem. Mówiłem, że to był głupi, wstrętny sen. Powoli uspokoiła się, przestała płakać. Jej oczy były olbrzymie, lunatyczne, wyschły. Odwróciła głowę. Nie. Powiedziała. Nie mów tego. Nie trzeba. Ty nie jesteś dla mnie ten sam. Ja nie jestem? Wyrwało mi się to jak jęk. Tak. Nie chcesz mnie. Czułam to wciąż. Udawałam, że nie widzę. Myślałam, że może mi się zdaje albo co. Ale nie. Zachowujesz się inaczej. Nie traktujesz mnie poważnie. To był sen, to prawda, ale to ja ci się śniłam. Mówiłeś mi po imieniu, brzydziłeś się. Dlaczego? Dlaczego? Dziecko. Nie chcę, żebyś tak mówił. Nie chcę, słyszysz? Nie jestem żadnym dzieckiem. Jestem... Wybuchnęła szlochem i upadła twarzą na łóżko. Harry, posłuchaj, powiem ci coś. Powiem ci prawdę. Siadała, opierając się powoli na rękach. Twarz znowu mi drętwiała i czułem takie zimno, jakbym stał na mrozie. W głowie miałem kompletną pustkę. Prawdę? Powiedziała. Harry, czekała. Ty też się zmieniłaś. Wszyscy się zmieniamy. Ale nie to chciałem powiedzieć. Naprawdę wygląda tak, że z powodu, którego oboje nie znamy dokładnie, nie możesz mnie opuścić. Ale... To się nawet dobrze składa. Bo ja też nie mogę ciebie... Chris. Nie. Ty się nie zmieniłeś. To ja. Szepnęła mi do ucha. Coś jest ze mną. Czy ty w ogóle śpisz? Nie wiem. Jakże nie wiesz? Zastanów się, kochanie. To nie jest chyba prawdziwy sen. Może jestem chora? Leżę tak i myślę i wiesz... Zadrżała. Co? Spytałem szeptem. Głos mógł mnie zawieść. To są bardzo dziwne myśli. Nie wiem, skąd mi się biorą. Na przykład? Muszę być spokojny, pomyślałem. Bez względu na to, co usłyszę. I przygotowałem się na jej słowa, jak na silny cios. Potrząsnęła bezradnie głową. To jest jakieś takie